خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. ز سبز فرشی و از سرو سایبانی سبز، ز سبز فرشی و از سرو سایبانی سبز، ز می سبویی و از ابر نوبهار نمی. چه خوش است پیش زلفت، چه خوش است پیش زلفت، سر شکن باز کرده گله های روز هجر گله های روز هجر به شب دراز کرده در خانه باز کرده تکلمی دهانت بگشود عقده های به تکلمی دهانت بگشود چه خوش است کشف معنی بر اهل راز کرده یا سر کوی دلبر من به حریم کعبه مان که به هر طرف کنی رو به تو نماز کرده یا کوش که تا در دل تو ره نکند، به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند، نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، ز شیرگیری چشمان آهوی حرم. به جز فنا نمی‌شناسم. اگر بگویم شبی غم خوره زلف گرهگیر ببردی، دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی. دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی. دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سم رسید برنامه شماره 214 به گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، اشعار دیگر از آقای دکتر رعدی آذرخشی، شمس مغربی، گوینده روشنک.